श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 15 सितंबर 2001 लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पारिजाताय तोत्रभेदे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगदूरम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरबिंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमः महात्मे सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई वास्तव में परमात्मा ही है ये खास बात है मैं तू यह वह नहीं है सब बात है सरल बात है बढ़िया बात है एकदम सच्ची बात है सिद्धांत की बात है पक्की बात है इनमें अपना अपना अहंकार करके अलग अपने को मानते हैं है वास्तविक परमात्मा ही सिद्धांत ही बात है तो इस बात को जानने के लिए ये सत्संग है सत्संग के द्वारा ये बात जाननी है क्या जानना है कि परमात्मा ही है सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है परमात्मा ही है जैसे एक शरीर में खून में कितने कीड़े हैं जिसकी कोई गणना नहीं होती मन में सब कीड़े मिलकर के अपना कुछ विचार करे जो मालिक है उसके अंतर्गत है सभी कोई कुछ नहीं है और सब उसके अंतर्गत ही है ऐसे अनंत जीव है अनंत ब्रह्मांडों में वे सब मिलकर भगवान के अंतर्गत है सब के सब जैसे एक शरीर के कीड़े कितने ही हो लाखों करोड़ों अरबों सब है उस मालिक के अधीन है ऐसे संपूर्ण दुनिया मात्र के कितने जीव है जंतु है पदार्थ है सब के सब उस परमात्मा के ही अंतर्गत है परमात्मा ही है ये सिद्धांत है पक्का अभी जो अपना अलग अपना दिखता है ये असत्य है ये अलग अपना दिखता है यही जन्म मृत्यु का कारण है और सब हम एकदम अमर है एक भगवान ही है जैसे शरीर का मालिक होता है वो सब शरीर का मालिक है शरीर के अंतर्गत अनेक कीड़े हैं परंतु वो अनेक तरीके कोई इज्जत नहीं है इन्हें तेज रही है। इसी तरह से एक परमात्मा है, वो ही है, उसके अंतर्गत सब है, वो सर्वोपरि परमात्मा है, वो हमारा है, सभी उसके अंतर्गत है। सच्ची पक्के सिद्धांत की ये बात है, इस बात को ठीक तरह से अनुभव करना है। और सीधी बात है, सरल बात है, इसको सुनते ही मान लो, इतनी देरी है, जरूर मैं देरी दे देती सुन लिया, स्वीकार कर, क्यों ना स्वीकार कर लो, बस सुन लिया स्वीकार करे, कब होगा कब बन गया, बड़ा बनाया है, केवल इस बात को सुना, सुन ले स्वीकार कर लिया, बस इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात है, इतनी सरल बात है, एकदम सीधी, करना करना कुछ नहीं है, ना इसमें भविष्य है, ना इसमें कोई पदार्थ है, ना इसमें कुछ क्रिया है, ना उसमें कोई उद्योग है, ना कुछ इसमें करना है, ना कुछ सुनना है, कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा ही है, वास्तविक सर्वम, एक बात है। मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैरिन्द्रिये अहम् एव न मत्तो अन्यत् इति बुध्यते मनसा, केवल परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा ही है, ये बात है। अपना जो अहम देखता है, मैं हूं, ये संपूर्ण जन्म मरण का कारण है, ये मैं पर से सृष्टि पैदा हुई, सब मैं पर से सृष्टि पैदा हुई, जन्म मरण आदि अंत अनंत से पैदा हुई है, एकदम प्रसिद्ध बात है। सबको करना ये है, अपना अहंकार और कामना का त्याग करके संपूर्ण के हित के लिए चेष्टा करना है, ये खास करता है, इससे काम सब हो जाएगा। अपना अभिमान और अपनी कामना, मैं हूं और मैं चाहिए, ये दो बात है। तीन बात समझ लो, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, अरे मैं कुछ भी नहीं है, परमात्मा अब प्रेम से आदर से अपना अपना कर्तव्य के उसका पालन करता है। नारायण नारायण नारायण नारायण, अब ध्यान तक सुनो भाई, छोटे बड़े बड़े जितने मनुष्य है, सबका अपना अपना कर्तव्य पालन करना है और सेवा करनी है। खास बात यह है, सबका सेवा करनी है, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, इसमें ऊंचा से ऊंचा सिद्धांत भरा हुआ है। शास्त्रों में गोपी प्रेम की महिमा आती है, प्रेम में भी गोपी प्रेम की ध्वजा मुख्य बात है, तो वो मुख्य बात कब सिद्ध होगी कि अपना जीवन सबका सब सेवा के लिए है। यहां से शुरू कर दो, और अपना मेरा मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, तब ये काम सिद्ध हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सुनो भाई बच्चों सुनो, बात मत करो, अपन बातें मत करो, सुनो, सबकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करो, माँ के चरणों में अपना मस्तक लगा करके नमस्कार करो, सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है, संसार में जितने संबंधी है पिता है, भाई है, बहना है, बहुत भाई है, बहुत हमारे हैं। सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। माँ के चरणों में मस्तक लगा करके, मस्तक झुका करके नमस्कार करो और पिताजी की आज्ञा पालन करो। बड़े भाई के भी नमस्कार करो, बड़ी बहन को नमस्कार करो, पहुंचाई है तो उनको नमस्कार करो, प्रेम से, आदर से सबकी आज्ञा पालन करो और वे कहे जैसे काम करो उत्साह से, और पढ़ाई करो, पढ़ाई भी उत्साह से करो। जिस क्लास में हो उस क्लास में सबसे उत्तम हमें बनूं, ऐसा विचार रखो। सबसे श्रेष्ठ जितने जो जो पढ़ाई आपने की है वो पढ़ाई ठीक याद होनी चाहिए, दूसरे को पढ़ा सके ऐसी उत्साह से, और इसी तरह याद करो। कोई पूछे तो उसमें सच बता सके, कोई पूछे तो हाथ ऊंचा कर बोल अपना कि मैं बताऊंगा, जो फिर पूरी हो या ठीक याद करो। श्रेष्ठ कर्मण्य विरता संसिद्धि लभते नरा, बाकी ठीक सुनाई देता है ना। श्रेष्ठ कर्मण्य विरता संसिद्धि लभते नरा, ये मैं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी कोई कारण नहीं, नर नर नर कहा मनुष्य, नर के अंतर्गत है स्त्री भी, स्त्री भी। श्रेष्ठ कर्मण्य विरता अपनी जो जो जिम्मेवारी है उसको ठीक तरह से पालन करो, अरे काम ना कुछ नहीं, क्योंकि शरीर मिला है, शरीर का पालन हुआ है, समष्टि शक्ति से पालन हुआ है। इस बात से सबकी सेवा करना खास अपना काम है। इस बात से घर में जितने माँ है सबकी सेवा करो, सबको कैसे पहुंचे, ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत है वो भी प्रेम, वो प्रेम हो जाएगा। केवल भगवान की आज्ञा है सबकी सेवा करो, सबको आदर की दृष्टि से देखो, और जो पढ़ाई करो बढ़िया करो, उस पढ़ाई में मन लगाओ। हर एक काम करना हो जो सिखाया जाए उसे याद करो, बड़े छोटे भाई भी वे अपना अपना काम ठीक करो, अपने अपने जगह ठीक हो जाओ तो सब काम ठीक हो जाएगा। अपने अपने जगह श्रेष्ठ कर्मण्य विराता संसिद्धि लभते धरा, स्वकर्मा सिद्धि प्रवृत्ति भूता नाम, ये बताया जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे संसार व्यापक है, अपने कर्म से उसे परमात्मा पूजन करो, परमात्मा का अपने कर्मों से। जैसे भीष्म जी महाराज ने युद्ध किया तो ये नहीं कायदा रखा कि भगवान है सामने, उन्हें बड़े जोर से मानो अपना अपना काम किया, भगवान ऋषि करके चक्र लेकर दौड़े तो भीष्म महाराज बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, पधारो पधारो महाराज मेरे को रथ से गिरा दो, मैं आज त्रिलोकी में पवित्र हो गया, आप मेरे पर रथ लेकर दौड़े। इतना भाव है, बाण मारते जोर से, युद्ध करना है यही पूजा है। कंस तोड़ दिया, मृत्यु समय में भागवत में आए भीष्म जी महाराज जी ध्यान करते हैं, मेरे बाणों से जिसका कंस टूट गए लहू लुहान हो गए हैं, ऐसे भगवान मेरी गति करे। जैसे पुष्प चढ़ा करके चंदन चढ़ा करके भगत भगवान की पूजा करता है और पीछे ध्यान करता है, ऐसे भीष्म जी महाराज अपने बाणों से पूजा करके ध्यान करते हैं। मानो कोई काम करो तो पूजा दृष्टि से करो, किसी के साथ वार्ता करो तो पूजा दृष्टि से करो, अपराधी हो तो उनको भी दंड भी दिया था तो पूजा करो, विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको धमका दो पूजा करो, विद्यार्थी पढ़ते हैं पूजा करो, गुरु जी की पूजा करो, आज्ञा करो, उन कर्म के अनुसार कहने की जरूरत नहीं, दूसरों को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, अपने कर्म से पूजा करो, वो सब सिद्धि हो जाएगी। अपना अपना स्वार्थ नहीं, अपना अहंकार नहीं, अपनी कोई मांग नहीं, अपनी कोई चाहना नहीं, अपनी कोई अभिलाषा नहीं है, सब सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, और अपनी ड्यूटी ठीक से कैसे बजाई जाए, इसी तरह से उत्साहपूर्वक ठीक तरह से पढ़ाई करो, घर में माता पिता की सेवा करो, माँ को नमस्कार करो, बाप को नमस्कार करो, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, भौजाई को, बड़ों को, सबको नमस्कार करो, सबकी आज्ञा पालन करो, वे कहते से काम करो, उत्साह रखो, मन में प्रसन्नता रखो, दुख है ही नहीं, दुख इस बात का, अपना अपना काम करते हैं, दुख तब होता है जब आदमी अपने कर्तव्य से च्युत होता है, अपना कर्तव्य छोड़ता है तब उसका पतन होता है, अपना कर्तव्य ठीक तरह से पालन करे तो सब ठीक होता है, बालकों को पढ़ना है, पढ़ना ही अपना काम है, और दूसरों का घर की चिंता और बड़ी नहीं, अपना पढ़ना काम है, ऐसे बड़ी अवस्था है, बहनों माता है बड़ी बड़ी, वे भी बड़ी रसोई बनाओ, बालकों का पालन करो, सब घर को साफ रखो, सफाई के द्वारा हृदय साफ रखो, जिसे जीव जमे ही नहीं, जीव जम जाए बचे मारो तो हिंसा होती है, पहले से ही साफ रखो अपना काम, और ठीक तरह से काम करो उत्साह से, ये परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रखो, ये शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, उसके लिए पढ़ाई करना और धंधा करना यह भी भगवान की पूजा है, सब पूजा पूजा करो, सब काम शौच स्नान आदि करो, यह भी भगवान की पूजा, शरीर का वही भोजन देना है भगवान की पूजा है, सब पूजा भगवान की मान करके काम करो, सब स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो, सिद्धि विंदति मानव मानव मानव गाय मनुष्य मात्र, हिंदू नहीं है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि विंदति मानव है, सिद्धि विंदति ब्राह्मण नहीं देते थे, सिद्धि विंदति ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं लिखा, मानव गाय मनुष्य मात्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान ईसाई कोई हो, अपना अपना आप ठीक कर्तव्य का पालन करो, किसी को दुख नहीं देना, किसी का अहित नहीं करना, स्वप्न में भी अहित नहीं करना, अहित करने वाले का बड़ा भारी अहित होता है, उनको दिखता नहीं पता नहीं है, छोटा बालक है उसके हाथ में चक्कू नहीं देते, खिला नहीं देते, क्योंकि कुछ चक्कू लगा लेगा पीछे रोकेगा वो क्यों लगा लेगा, इस तरह से दूसरे को दुख देता है, अपना दुख तैयार करता है, किसी को भी दुख देता है अपने दुख की तैयारी हो रही है, वहां इस बात से किसी को दुख नहीं, सबके सबकी सेवा, सबको आराम कर दे, सब सुख से हो, इस बात से सबकी सेवा करो, सब बात जंतुओं की भी, किसी को मारो मत, किसी का नाश मत करो, उसे अंत में ठीक होगा ये में संदेह नहीं है, इस बात से किसी को दुख मत बचाओ, इस बात से सब भाई बहन अपना अपना काम, संसार मात्र को आनंद हो, सुख हो, सुख हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब रोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका सदा मंगल ही मंगल होता रहे, माँ कष्ट दुख आप किसी को भी कोई दुख न हो, किसी को भी दुख न हो, ये युधिष्ठिर महाराज युद्ध हुआ बड़ा भारी, महाभारत का युद्ध नामी युद्ध हुआ 18 अक्षरों में, अष्टादश अक्षरों अष्टादश ही पर्व, अष्टादश अष्टादश अष्टादश दिन में मरे अष्टादश में सर्व, परंतु वो युधिष्ठ का नाम अजात शत्रु, 18 अक्षरणी सेना मर गई, और परिणाम में युधिष्ठिर राजा पर राजा बने पर उनका नाम अजात शत्रु। एक जगह बात ऐसी आई, दुर्योधन जो युधिष्ठिर के प्रतिपक्ष में रहा उसको पूछा कि हमारी विजय कैसे हो, तब कहा कि भगवान के पास जाओ, युधिष्ठिर के पास जाओ, युधिष्ठिर को उस समय बताएगा कि युधिष्ठिर हमारा शत्रु है, कि तुम जाओ और पूछो, जो पूछा उनसे जा करके कि मेरी विजय कैसे हो। युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध से पहले कि मेरी विजय कैसे हो, भारत सार में एक कथा आती है, महाभारत में नहीं है, महाभारत सार में कथा मैंने पढ़ी है, जाकर पूछा तो ऐसे करो, तुम हमारी माँ के सामने, गांधारी तुम्हारी माँ है, उस माँ के सामने कह दो, माँ मेरे को तुम देख लो, आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, जो पति को सुख नहीं है वो अपना सुख नहीं देना है, इतने विलक्षण पतिव्रता थी गांधारी, जो आंखों का दुख पति को नहीं है तो मेरे मन से उसको नहीं लगा है, हमें पट्टी बांध ली, तो माँ मेरे को देख लो और कपड़ा कुछ नहीं रखना। वो वहां से जाने लगा तो कृष्ण भगवान मिले, अरे कहाँ गया था, क्या बात है, तो बात कह दी कि महाराज के पास गया था मैं और उन्होंने उपदेश बताया है, तो कृष्ण भगवान बोले अब तुम बालक है, बड़ी अवस्था है, माँ के सामने नंगा होते नजर नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म तो आती है, तो शर्म आती है तो भाई कपड़ा देखना, कपड़ा नहीं तो फूलों की माला पहन ले, फूलों का जागे बैठ गए, फूलों का जागे पहन गया माँ के सामने, माँ ने कहा युधिष्ठिर के गया, हाँ चले गए हैं, ठीक है हमें खोल दिया, घूम जरा सामने है, जो सब अंग ठीक हुआ आगे पीछे सब ठीक हो जाएगा, घूम गया पीछे पट्टी बांध ली कि बीच में कोई मिले आ गए, बीच में बने कृष्ण भगवान, उन्होंने कहा शाम अगर ऐसे होगा तो शर्म नहीं आती, तो हम बालक थोड़े ही है, बालक होता माँ के सामने खेलता ही है, तो जवान है, शर्म नहीं है भाई, तो शर्म तो आती है, तो फूल का जाग जाकर दे, तो बेटा जितना जाग जाकर लिया वो अंग कच्चा रह गया और ठीक हो गया, जांग बड़ी मारी भीम ने टूटी, तो अजात शत्रु नाम क्यों हुआ, उन्होंने मन में किसी को बैरी नहीं माना, युद्ध होता है पर मैं बैरी नहीं मानूंगा, बैरी दुर्योधन साथ गया युद्ध है पर उनके हित की बात, बल्कि हित की बात बताऊंगा, अजात शत्रु, तो आप लोग अजात शत्रु हो जाए, किसी कहीं बुरा नहीं चाहे गई मरे, काम तो विष्णु जी की अजू करे, क्या भगवान का अहितार नहीं देते, विष्णु जी अहित नहीं चाहते, अंदर अहित नहीं चाहते, पर युद्ध में आया है अरे बाण छोटे छोटे बाण हाथों में मारे छोड़ रहे, तो लगाम पकड़ना और चाबुक पकड़ना मुश्किल हो गया, भगवान कहते अरे क्या करता है तू, तो विष्णु ये बाण आए मेरा जगाम पकड़ना मुश्किल हो गया है, रति का काम शारदी की रक्षा करे, घोड़ों की रक्षा करे और युद्ध करे, तो तो काम इसलिए करना है, काम तो जो सात्विक रीति है उसने काम करना है, परंतु भीतर में भाव भगवान का, भीतर में भाव भगवान का है। अर्जुन का आदर करते थे दादाजी, दादाजी होने पर भी पोता था अर्जुन, तो अर्जुन कोई तू बड़ भागी है, तेरे घोड़े आंकते भगवान, इस वास्ते अर्जुन का आदर करते थे। विष्णु जी महाराज भगवान को जानते थे, विष्णु जी है माता कौन थी है ये थोड़े जानते थे, अरे को इतना मालूम नहीं था, विष्णु जी ठीक जानते भगवान ने साक्षात। पर युद्ध करते हुए जो मानस नहीं पाते शत्रु को पाया जी वो क्यों स्वकर्म ना, तो मैं व्यर्थ है अपने कर्मों का दायरे भगवान को पूजन करना है, तो अपने कर्मों का दायरे पूजन, पूजन है पूजन, इसलिए माँ बाप की सेवा करो, चोर की भी करो पूजा करो, मैं करू इस ढंग से, भाव में क्रिया में भेद होगा और भाव में भेद नहीं हो, भीतर का भाव है उसमें सब पूज्य भाव रखो, ऐसे पूज्य भाव से सब काम करो, दुनिया मात्र का काम सब भगवान का पूजन हो जाए, खाना पीना शौच स्नान टट्टी पेशाब जाना ये सब काम भगवान का पूजन है, भगवान का, भगवान का पूजन है, टट्टी पीना भगवान का पूजन है, पेशाब जाना भगवान का पूजन है, क्योंकि भगवान का शरीर इसको साफ करना भगवान का काम, भगवान का काम है, इस बात से टट्टी पेशाब साफ करना भगवान का पूजन है, भगवान का काम है, आधा मिनट एक मिनट वैसा नहीं, भगवान का पूजन है, सब भगवान का पूजन है, सबका सब महान पवित्र हो जाएगा, सब काम करो भगवान की पूजा की दृष्टि से करो, उत्साह से करो, जो जो काम समझ में ना आवे वो पूछ लो, आपके काम समझ में नहीं आता कि ये समझ में नहीं आया हमारे तो पूछ लो, हमारे देश आ जाए बताए, भाई हम जानते तब बताए, अधिक तो हम न जानते नहीं, जानते उसे फल नहीं आ रहे, ठीक बताए अधिक वैसे पूजन करो, विद्यार्थियों को चाहे कि गुरु के जाओ नमस्कार करो, सदा गुरु जी को नमस्कार करो, जाओ जरा नमस्कार करो और छुट्टी में नमस्कार करिए, फिर और पढ़ाई करो अपने अपने क्लास में अच्छा शरीर बनने के उत्साह से, ऐसे सबके लिए जो लोग ज्यादा काम करते हैं जो जो जिम्मेवारी है अच्छी घर को सब करो, सबके लिए कल्याण हो जाए, जो काम करते वो सब का सब भगवान की पूजा की दृष्टि से करो, स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, इस बात से बड़े उत्साह से सबकी पूजा करो और मन में प्रसन्नता रहो, हरदम आनंद रहे भगवान की पूजा कर रहे हैं, बड़े अभाग्य है भगवान की पूजा का समय मिला है, भगवान का पूजन करते हैं, भाइयों अपना जीवन सफल करो, भगवान की प्राप्ति हो जाए ऐसा जीवन बनाओ जो लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाए, कहीं कहीं कुछ जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से लेना नहीं, लेना नहीं है, अपने तो जन्म है जो सिद्ध करना है, मन जन्म प्राप्त हुआ परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसी की प्राप्ति करना है, ऐसे उत्साह से प्रेम से उत्साह से सबको शांति पहुंचे, ऐसे सबकी सेवा करो, सब काम सेवा करो, जितने भाई बहन सबके सब जो जो काम अपने हैं हमारे काम करो, स्वकर्मणा तो अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव, सब काम भगवान ही सेवा, फिर सब कब ठीक होगा, सबकी उन्नति होगी। संदेह नहीं है, निसंदेह बात है, निसंदेह हरेक का हित होगा। विद्या पढ़ो, गुरुओं की सेवा करो, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, सब कुटुंब की सेवा करो, छोटे हम हैं, सबका सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सबकी सेवा करो। ये भगवान का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई। जाके जैसी भावना तैसा ही फल हो, तो भावना थोड़ी क्यों रखे। अरे मन के लड्डू बनावे खांड कम हो, मन के ही लड्डू है उसमें खांड कम डाले, क्या खर्च लगता है। मन के लड्डू बनाए खांड पे घी भी खुद टपकता रहे, क्या करता लगता है। इस वास्ते जो काम करो सब ऐसे उत्साह से काम करो, सबका काम सब ठीक होगा। अच्छी तरह से काम करो, कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, बढ़िया बात है एकदम। हमने ठीक करना है, बड़ी आनंद की बात है। और कोई बात पूछो, सब काम ठीक करो। पढ़ाई का काम मुख्य आप है, बालकों के क्षण से विद्या वर्तन चिंतित, क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण त्यागे कुतो धर्म। धर्म पैदा करो तो एक खाड़ी में एक सो कुटुरा में जान मत दे सकते। और विद्या पढ़ना हो तो क्षण त्याग कुतो विद्या, एक क्षण भी निर्दल है। चोटी के बारे में क्षण त्याग कुतो विद्या, और क्षण त्याग कुतो धर्म ऐसे रखो। और हिंदू बना रखो, बना हिंदू मुसलमान आदि है, और अपना हिंदू पना जरूर रखो। हिंदू पना का चिन्ह चोटी, चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी खास चीज है। चोटी हरेक ऊपर टाइम चाहिए, चोटी कटिया होते है, चोटी कटिया की बड़ी दिव्यता है। उसे दान धर्म पुण्य और सब दृश्य हो जाता है। बड़े को पानी नहीं मिलता, चोटी नहीं रखते उनके द्वारा पानी दिया जाए, बड़े को पानी नहीं मिलता। बड़े को पूजा किए थे पंडरी में, पंडोर पानी साध में, साध पक्ष आजकल साध में पानी दिया जाए, पंड दिया जाए, यो देवताओं दिया जाए, यो दिया जाए। पितरों का तर्पण होता नहीं, ये प्रीति है, ये तेरे देवती है, ये पानी तो पंड पानी बनने को जाना है। उत्साह से चोटी रखो, आज से चोटी रखना शुरू कर दो। दूसरे की चोटी में हर्षो मत, दिल की मत करो, चोटी रखो खुद, अपने चोटी रखोगे। चोटी कटिया नहीं है, संसार में चोटी कटिया होते हैं, बड़ी बेइज्जती होती है। आज आपको पता नहीं है, बालक हो आप पता नहीं है, चोटी कटिया होते हैं, चोखे करते हैं। साधुओं में वे साधु है जो छोटी कटिया है, वे साधु से होते हैं, साफ सफेद पड़ रहते हैं। अलग अलग समुदाय अलग बड़े ठग होते हैं, खाना सब खान पान खराब होता है, काचू कटी काचू चकू काचू कटिया कहते हैं हम छोटी कटिया पंजाब में। तो सर चोटी रखनी चाहिए, बिलायती लोग भी चोटी रखते हैं। एक पुस्तक है अपने चोटी रखने की पुस्तक है, चोटी थोड़ी कई बातें लिखी है, ये बालकों का पुस्तक दे एक पुस्तक डालकर के और हम सब काम ठीक करना है, छोटी रखना देरी पुस्तक पढ़ो देखो अब और क्या कीर्तन करें। अब कीर्तन करो भगवान नाम का, कलयुग में कीर्तन की महिमा बहुत ज्यादा। कलयुग कैसे की रात कल कीर्तन करने से कल्याण होता है,